Markę i resztę na ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Suwałki Blues Festival 2019. Zagrają Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts Band, Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks, Sally Shore, The Cashbox Kings oraz wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 11-14 lipca. Szczegóły na suwalkibluescom. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nauczycielskich związkowców na rozmowę zaprasza minister edukacji. Do spotkania miałoby dojść w przyszłym tygodniu. Kobieta, która w okolicach Torunia doprowadziła do wypadku, w którym zginął jej syn, usłyszała zarzuty. Grozi jej do 12 lat więzienia. Na koniec migrena, temat i problem ważny, bo w firmach przenosi tysiące złotych strat. Minister edukacji zaprasza związkowców na rozmowy. Spotkanie ma być w przyszłym tygodniu. Zapowiada je minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Mam nadzieję, że tak będzie. Zaprosiłem na przyszły tydzień związkowców. Chcę zaproponować im pierwszą turę rozmów. Szkoda, że nie pojawiali się niektórzy z nich podczas obrad Okrągłego Stołu, gdzie padało wiele ciekawych propozycji dotyczących tego, jak zorganizować polski system edukacyjny. Ale nigdy nie jest za późno na rozmowy. Mamy przed sobą jeszcze 2 miesiące wakacji. To czas, kiedy już zajęć w szkole nie ma, ale to także dobry czas, aby rozmawiać o szkole i o tym, jak powinna ta szkoła wyglądać w przyszłości. A wcześniej szef ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział, że w wakacje będzie chciał rozmawiać z nauczycielami o ewentualnym proteście. Poleciłem ministrowi infrastruktury przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na festiwal w Kostrzynie nad Odrą. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki w serwisie internetowym Twitter. Chodzi o dawny Woodstock, czyli obecny Poland Rock Festival. Pod koniec maja Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformowała, że przewozy regionalne zrezygnowały z podstawienia dodatkowych pociągów. Kolej tłumaczyła, że takie przejazdy przynoszą jej straty. Pojawiły się jednak apele, że przy tak dużej imprezie brak pociągów może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego w wielu miejscach. Szef rządu poinformował też, że przejazd składów będzie zabezpieczany przez służby podległe MSWiA. Poland Rock Festival to największy w Polsce, jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Wystartuje 1 i potrwa do 3 sierpnia. Do 12 lat więzienia grozi kobiecie, która uciekając po pijanemu samochodem przed policją spowodowała wypadek. Zginął jej 2-letni syn. Alicja Cichosz z prokuratury rejonowej w Lipnie potwierdza, że 25-letniej kobiecie śledczy postawili 4 zarzuty. Dotyczą one spowodowania wypadku śmiertelnego w stanie nietrzeźwości i pod wpływem amfetaminy, kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się na wezwanie funkcjonariuszy policji oraz posiadania amfetaminy. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów odnośnie wyjaśnień z uwagi na dobro śledztwa nie mogą zostać ujawnione i został skierowany do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosek o zastosowanie wobec niej tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W miniony czwartek koło Torunia policjanci postanowili skontrolować samochód, którego kierowca bez uzasadnienia zmieniał światła z drogowych na mijania. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Po 15 kilometrach ucieczki auto dachowało. Za kierownicą siedziała 25-letnia Ewa K. Przewoziła 2 synów. 2-latek nie przeżył wypadku. Jego 3-letni brat z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Razem pokonajmy migrenę zawodowo. Pod takim hasłem rusza ogólnopolska kampania społeczna pracodawców RP, zwracająca uwagę na problem migreny wśród Polaków. Cierpi na nią nawet 3,5 miliona osób, z czego 400 tysięcy przewlekle. To oznacza absencję w pracy i spadek formy. Niestety 86% pracodawców nie ma o tej chorobie większego pojęcia, wyjaśnia Arkadiusz Pączka, ekspert organizacji. Tą kampanią chcemy uświadomić o znaczeniu migreny, ale w tym kontekście też kosztów. Kosztów pośrednich, kosztów bezpośrednich. Przecież migrena to też jest nieobecność pracy. Ja akurat prowadzę własną działalność gospodarczą. Izabela Kowalczyk cierpi na migrenę. Są umówione spotkania, wyjazd, no i nie da się po prostu pojechać, nic zrobić. Po prostu spędzam te dni w ciemnościach z bólem głowy. To są wymioty, często jeszcze występuje aura, czyli omamy wzrokowe, błyski, światła. W tym stanie jest to czasowa niepełnosprawność. Profesor Jacek Rożniecki, kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Także jest to bardzo duży problem. Indywidualny, jak i społeczny, bo jeżeli to jest 11% populacji, zwłaszcza kobiet, to jeżeli migrena występuje kilka albo kilkanaście razy w miesiącu, to absencja w pracy, tak takich kobiet jest bardzo duża, a nawet jeżeli one są w pracy, to ich produktywność, ich wydajność pracy bardzo spada. No, według badań Narodowego Instytutu Zdrowia PZH Polacy bardzo rzadko idą na zwolnienia z powodu migreny. Częściej z objawami próbują pracować, co przekłada się na spadek efektywności, a który według szacunków w każdym takim przypadku powoduje straty, nawet w wysokości 2,5 tysiąca złotych rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wyjątkiem będzie południowy wschód, gdzie lokalnie będzie pochmurno. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat również burze. Na termometrach od 12 stopni w Białymstoku do 18 w Rzeszowie i Przemyślu. Jutro maksymalnie 29 stopni. Tyle będzie w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Katowicach. Zagrzmi na Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja, Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Na to, co piszą o polskiej historii, a także krajów naszego regionu w zachodnich podręcznikach, wpływu raczej nie mamy. Choć jak się okazuje, sprawa nie jest beznadziejna. Od kilkunastu lat bowiem co rok przyjeżdżają do Polski autorzy i edytorzy anglojęzycznych podręczników historii, aby wysłuchać uwag i dokonać korekt proponowanych przez polskich ekspertów. Od ponad tygodnia w Warszawie trwa właśnie taka praca. Nie zawsze są to bardzo grzeczne rozmowy, ale jednym i drugim zależy, aby nie opowiadać często kompletnie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, na przykład takie jak choćby o zburzonym murze berlińskim, który miał dać impuls do powstania Solidarności. Wiemy, że raczej było na odwrót. Państwa dzisiaj serdecznie zapraszam na audycję. Będzie w niej duży wątek kobiecy. Zacznie też kobieta, Gabriela Darmetko, przedstawi nam kalendarium historyczne. Dźwięki historii. 17 czerwca 1793 roku w Grodnie rozpoczął obrady zwołany na żądanie Rosji ostatni Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Pracując pod terrorem rosyjskich wojsk, zatwierdził drugi rozbiór oraz ustalił nową organizację państwa, która niemal całkowicie unieważniła ustawodawstwo Sejmu Wielkiego. 17 czerwca 1908 roku we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powołany został Związek Walki Czynnej. Tajna organizacja, której celem było przyszłe powstanie zbrojne w zaborze rosyjskim. Na czele ZWC stanął Kazimierz Sosnkowski. 18 czerwca 1939 roku w Warszawie prezydent Ignacy Mościcki otworzył nowy gmach Muzeum Narodowego, zaprojektowany przez Tadeusza Tołwińskiego i Antoniego Dygata. 21 czerwca 1945 roku Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRS w Moskwie ogłosiło wyrok w sprawie aresztowanych przez NKWD przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Oskarżono ich o działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami. Trzech spośród skazanych w procesie zmarło w sowieckich więzieniach. Ostatni dowódca AK, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, wicepremier i delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na kraj ze Stronnictwa Narodowego. 19 czerwca 1963 roku rozpoczął się pierwszy festiwal piosenki polskiej w Opolu. Jego laureatami zostali Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. A skrzydła jego wielce szatańskie, lecz choć on czarny. Słuchaj proszę, oto nowy jest strzelcu, strzelcu. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos kokala. Dzisiaj, jutro, zawsze brzmieć będzie strzelcu, strzelcu. 100 lat temu 18 czerwca Kurier Warszawski relacjonował burzliwe posiedzenie Sejmu. Pod koniec wczorajszego posiedzenia rozegrały się sceny przykre, uwłaczające w wysokim stopniu godności ciała ustawodawczego. Przy hałaśliwym akompaniamencie puszczonych w ruch pulpitów, tupania i krzyków, lewica z zadziwiającym zapałem ruszyła do ataku przeciwko kardynalnym postanowieniom regulaminu Izby. I z jakiego powodu? Czy może unicestwiono zupełnie reformę agralną? Czy wystąpiono przeciwko zasadniczym postulatom pracy? Nie, burze rozpętały małe powody. Wnioskiem o wycofanie z frontu milicji ludowej, której ostatnie wystąpienia budzą obawy, że zamiast zwalczać bolszewików, osławiona ta formacja raczej może przyczyniać się do szerzenia ducha rosyjskiego komunizmu, były do żywego zadraśnięte ambicje familijne lewicy. 18 czerwca Kurier Poznański pisał o rozmowach pokojowych. Napływające telegramy wywołują wrażenie, że rzeczywiście zbliżamy się do końcowego aktu rokowań z Niemcami. Mają one do soboty północy zadeklarować się ostatecznie, czy zmodyfikowany i złagodzony projekt traktatu z 7 maja podpiszą, czy nie. W razie odmowy podpisu przewidziane jest 3-dniowe wypowiedzenie zawieszenia broni. Po czym nastąpiłoby podjęcie kroków nieprzyjacielskich. Niemcy nie mają już mieć możliwości czynienia kontrpropozycji. Najwyżej wolno im żądać wyjaśnień poszczególnych punktów. 25 czerwca w tygodniku Ilustrowanym ukazał się artykuł zatytułowany W sprawie odbudowy kraju. Ukazała się książka opracowana przez inżyniera Kazimierza Pawłowicza pod tytułem Cegielnictwo. Jest to pierwszy tom zapowiedzianej przez autora większej pracy zawierającej opis wyrobów cegielnianych i sposoby ich badania. Wygląd zewnętrzny, wyraźny druk i duża ilość rysunków w tekście sprawiają wrażenie dodatnie. Praca pana Pawłowicza przeznaczona jest nie tylko dla wytwórców i odbiorców wytwórców, lecz w równej mierze dla architektów i kierowników budowli. Wyjaśnia bowiem, jakim warunkom materiały budowlane odpowiadać powinny, tak pod względem kształtu, jak i pod względem niezbędnej odporności na wpływy atmosferyczne. Umiejętne rozpoznawanie wartości wyrobów cegielnianych będzie pobudką do współzawodnictwa, nie tylko ceną, lecz przede wszystkim jakością wyrobów i przyczyni się wskutek słusznych wymagań do ulepszenia i podniesienia tej gałęzi naszego przemysłu. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. A gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, z co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam, gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nie. Choć cię nieraz kurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nimi fajnie jest, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani Katarzyna Radziwiłł. Bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Katarzyna Radziwiłł jest autorką książki Historia kobiet. To jest ogromna powierzchniowo książka, ale dosyć cienka, bo od razu trzeba powiedzieć, że to jest taka historia kobiet pisana i rysowana przez Joannę Czaplewską dla dzieci, młodzieży, raczej młodszego czytelnika, prawda? Ona jest napisana z myślą o dzieciach, o takich dzieciach pewnie 9+, ale tak naprawdę te wiadomości, które są w tej książce, to są wiadomości nieznane także dorosłym czytelnikom. Także... Kobieta to modny temat, tak? Dlatego? Kobieta to modny temat, dlatego, ale trochę na przekór temu, co powstało wcześniej. Znaczy przez ostatnie 2-3 lata pojawiło się i w Polsce, i na świecie bardzo dużo książek dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, o kobietach, które dokonywały wyjątkowych czynów, które były tak samo wyjątkowe jak mężczyźni, czyli były naukowcami, pilotami i tak dalej, i tak dalej. Te książki są super ciekawe i bardzo dobrze, że się pojawiły, ale pomyślałam sobie, że one zaburzają jakoś obraz. Znaczy nagle pokazują, że wszystkie kobiety robiły wyjątkowe rzeczy. Były w kosmosie, tak jakbyśmy wszyscy zdobywali Nagrodę Nobla, prawda? A tak naprawdę życie kobiet wyglądało zupełnie inaczej. Wcale nie tak jak życie tych wyjątkowych kobiet i wcale nie tak jak życie mężczyzn, o którym się uczymy na historii. Wygląda, powiedziałbym. No teraz już jest coraz lepiej, ale tak jak się uczymy historii o tym, że w starożytnej Grecji to ludzie brali udział w olimpiadach i chodzili do teatru i prowadzili dysputy filozoficzne i tworzyli demokrację, to się wszystko działo, ale to robili tylko mężczyźni. I nagle zostaje ta druga połowa ludzkości, która na przestrzeni wieków żyła zupełnie inaczej i my zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy i zupełnie o tym nie rozmawiamy. Ale nie będziemy biadolić, jak jest ciężka rola kobiet, bo tu nie o to chodzi. Ale od razu muszę powiedzieć, ta książka jest historią kobiet, a zaczyna się w czasach zupełnie prehistorycznych, o których mało można powiedzieć, że jest historią, no bo tam jest początek tej kobiety, niewiele wiemy, możemy się domyśleć. Właśnie wiemy coraz więcej, dlatego że coraz więcej jest badań na ten temat i coraz więcej historyków się zajmuje i coraz łatwiej jest tam w ogóle docierać do różnych informacji. I to, o czym w ogóle nie wiemy, to jest to, że to właśnie były czasy, w których właściwie kobiety głównie tworzyły cywilizację, dlatego że mężczyźni zajmowali się polowaniem, więc albo gonili mamuta, albo zabijali mamuta, albo ginęli w walce. a one tworzyły, one wychowywały dzieci, one wymyślały naczynia do gotowania, one wymyślały pierwsze stroje, one stworzyły pierwszy księżycowy kalendarz, obserwując księżyc i obserwując swoje ciało, no bo one były tym zainteresowane. A te malunki na ścianach, które znajdujemy, prawdopodobnie też one to robiły, albo robili to razem. I w ogóle to były czasy, kiedy kobiety, no tak jak na Triobrandach, o których opisywał Malinowski, nie wiedziały, że mężczyźni są ojcami dzieci. Więc w ogóle rodzina, no tak, nikt o tym nie wiedział, więc rodzinę tworzyły kobiety i dzieci, a ci mężczyźni byli takimi... Nie poczuwali się. Nie poczuwali się, więc cała ta prehistoryczna wspólnota opierała się właśnie na kobietach. Jakbyśmy tak popatrzyli przez te dzieje, historię kobiety, ona nie rozwija się ewolucyjnie, prawda? Raczej są różne falowania w danym okresie. Tak, tak. Jest ta prehistoria. Jest potem starożytny Egipt, w którym kobieta i mężczyzna byli zupełnie równi. Tam kobiety były kapitanami statku, były wezyrami, czyli takimi premierami naszymi. Razem zajmowali się domem, razem zajmowali się dziećmi. Było nawet tak, że jeżeli mężczyzna był faraonem, to musiał mieć żonę, musiała to być para, a jeżeli kobieta była faraonem, to rządziła sama. Czyli jakby tej władzy musiał być ten pierwiastek kobiecy, a nie musiało być wcale męskiego. No i potem to oczywiście tu też jest tak epokami, więc ja nie pokazuję tej ewolucji, bo ale potem mamy starożytną Grecję, taką kolejną epokę, o której wszyscy wiemy i się uczymy. I tam kobieta zostaje zupełnie zdegradowana. Żyje w osobnej części domu, z którego nie może wychodzić i właściwie jej życie opiera się na tym, że wychowuje dzieci i nic więcej. Zostaje też pozbawiona takiej swojej podmiotowości, znaczy o jej życiu zawsze decyduje najpierw ojciec, a potem mąż, a jak nie ma tego męża, to synowie. Czyli właściwie znika. Nie może mieć swoich pieniędzy, chociaż odziedziczy, jak się okazuje, nieraz. Jeżeli, no tak, może odziedziczyć, ale te pieniądze na tych są własnością męża. Czekaj, przeczytałem zdanie pani książce, że decyduje o jej pieniądzach niewolnik, specjalnie wynajęty. Dokładnie, nie może, ona ma specjalnego niewolnika, bo to on może, dokładnie, on może zarządzać pieniędzmi. No, to był świat. To był świat. Średniowiecze, czy ono wyzwala kobietę, jednym słowem, mówimy o tym, uczymy się, że się rycerze i bardowie, trubadurzy czczą ją, śpiewają na jej cześć pieśni i zakochują się w niej, może bardziej deklarują, że będą do końca życia kochać, choć to nieraz są inne obce kobiety, obcych żony innych mężczyzn. Tak było naprawdę? Czy w związku z tym kobieta, wizerunek kobiety jest innym niż w innych epokach faktycznie? Znaczy, rzeczywiście jest tak, że w średniowieczu, ponieważ powstaje chrześcijaństwo i okazuje się, ludzie przyjmują jednak do wiadomości, że człowiek to jest człowiek, wszystko jedno, czy jest mężczyzną, czy kobietą, czy niewolnikiem, a przynajmniej niektórzy, po pierwsze. Po drugie, co nam się teraz wydaje absurdalne, ale powstają klasztory i kobieta nagle ma wybór, znaczy nie musi wychodzić za mąż, nie musi rodzić dzieci, może wstąpić do klasztoru i teraz wydaje nam się to bardzo nudnym i nierozwijającym zajęciem, przepraszam, jeśli kogoś oburzam. Natomiast wtedy te klasztory są centrum życia intelektualnego, więc po prostu te kobiety, które wstępują do klasztoru, zostają intelektualistkami. One przepisują księgi, one piszą księgi i żyją na równi z mężczyznami, mają po prostu taką drogę wyboru. Tylko, że potem powstają uniwersytety, już ta cała nauka powoli trafia na uniwersytety w Paryżu, w Padwie i w Bolonii najpierw. A Kopernik nie była kobietą. I okazuje się, że kobiety nagle na te uniwersytety nie mogą mieć wstępu. Czyli zamyka się ten okres takiego rozkwitu kobiet. Zresztą, jak się prześledzi pierwszych świętych chrześcijańskich, to wśród pierwszych świętych jest tyle samo kobiet, co mężczyzn, co pokazuje tę aktywność kobiet, że one się właśnie mogły zająć czymś innym, nie tylko życiem domowym. To aktywność chociaż kobiet, ale zarazem akceptacja przez mężczyzn tego świata, którzy jednak rządzili. Tak, ale to też jest zapomniane, bo akurat czytając tę książkę, wpadła mi w rękę taka książka 100 najwybitniejszych postaci średniowiecza. Dostaliśmy taką francuską zresztą, świeżo wydaną i pomyślałam sobie, no świetnie, to zaraz tam przeczytam, o których kobietach oni tam piszą, czegoś się dowiem. I się okazało, że w tych 100 najwybitniejszych postaci średniowiecza nie ma ani jednej kobiety. Współczesny historyk wydał taką książkę, nie napisał o ani jednej kobiecie, a akurat był to moment, kiedy rzeczywiście te wybitne kobiety tam istniały i coś robiły. Skoczy do naszej epoki. Wie pani, ile było kobiet przy okrągłym stole? Nie wiem. Jedna. Naprawdę? Tak. No właśnie. Katarzyna Stańczewska. Mówimy dzisiaj o kobietach z Katarzyną Radziwiłł. Za chwilę wrócimy do tego tematu. Mówimy o książce Historia kobiet. To książka dla dzieci. Katarzyna Radziwiłł napisała, a Joanna Czaplewska zrobiła przepiękne ilustracje i to jest jedyny moment, kiedy żałuję, że jesteśmy w radiu. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's a flat espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hold in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hold in your back. Katarzyna Radziwiłł jest gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór. Dobry jeszcze wieczór. Raz. Mówimy o pani książce, która wydał Muchomor. Napisał Muchomor. Specjalizuje się w takich dziecięcych książkach i znany jest również z pięknych edytorskich wydań. Taka jest również i ta książka, i kilka egzemplarzy mogą państwo od Muchomora otrzymać. Proszę do nas napisać Historia z Książki @polskieradio.pl. Nie zapomnieć napisać swojego adresu. Książka jest bardzo kolorowa, czyta się ją niedużo. To może zachęta dla tych, co nie lubią za bardzo czytać, pani Katarzyno. Chociaż do autorki tak mówić to nie za bardzo. A nie, no autorka też ma lepiej, jak jest mało tekstu, bo ma mniej pracy. Różne role miały kobiety, włącznie z rolami u Szekspira. Tam były kobiety, ale grali mężczyźni. I tak działo się przez całe wieki. Tak działo się przez całe wieki. I potem, kiedy zaczęła powstawać taka literatura, która nam się wydaje bardzo kobieca, czyli Jane Austen i siostry Bronte i tak dalej, one też nie mogły publikować pod swoim nazwiskiem, ponieważ to były czasy, kiedy kobieta nie mogła wydać książki. Były też kobiety dziennikarki i ona też... Naczelna redaktor dużego pisma. Tak, i wszyscy ona... myśleli, że jest mężczyzną. Dokładnie. I ona też nie mogła... Znaczy to rzeczywiście, jak się wgłębić w tę historię kobiet, to ona się wydaje po prostu absurdalna. Znaczy taka złożona z takich absurdalnych rzeczy. Kiedy to zaczęło się zmieniać? XX wiek tak naprawdę dopiero to wszystko troszeczkę uporządkował, chociaż no, normalność wprowadzał, choć nie do końca przecież, prawda? Zaczął, ale... Trochę ta normalność była, te zmiany były wymuszone. XX wiek jest napiętnowany tymi wielkimi dwiema wojnami światowymi, które zmieniły po prostu wszystko, nie tylko życie kobiet. One w ogóle zmieniły życie całego świata i myślenie ludzi i tak dalej. I kiedy mężczyźni ruszali na wojnę, to zostawały kobiety, więc nagle się okazało, że one też potrafią wykonywać te męskie role. Ale kiedy mężczyźni wracali, też walczyły, ale też, no bo jakby walka to jest takim elementem nie z codziennego życia, tylko wyjątkowym. Ale okazywało się, że one też są w stanie po prostu wykonywać te wszystkie prace, które wykonywali mężczyźni, kiedy tych mężczyzn zabrakło. Tylko kiedy mężczyźni wracali, to wcale nie było tak, że chcieli się tymi zajęciami z nimi dzielić. Więc znowu kobiety musiały sobie wywalczyć prawo do bycia prawnikami, lekarzami, do studiowania, no a potem musiały wywalczyć prawo wyborcze. I tu musimy powiedzieć o Piłsudskim i Polsce z tej przed 100 laty. To no właśnie, równo 100 lat temu się działo. Równo 100 lat wybory do Sejmu Polskiego I, 1919 rok. Tak, i wtedy Józef Piłsudski, o którym bardzo dużo wiemy, bardzo dużo czytamy i wszyscy wiemy, kto to jest i czego dokonał, a nigdy nie mówimy o tym, że to on był jednym z pierwszych mężów stanu, który wprowadził prawo wyborcze dla kobiet. Tego nie mieli ani Francuzi, ani Anglicy, a Szwajcarzy... A Szwajcarzy to w ogóle tego nie mieli. Oni coś dopiero niedawno to ostatni wszystko. Kanton w latach 80. To nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Widocznie jakieś te kobiety szwajcarskie chyba nie chciały tego, bo miały zamożnych mężów i tak sobie żyły. XX wiek, mówimy, to zmienił, ale jednakowoż i mówimy wciąż jednak, że kobieta wciąż musi walczyć o swoje prawa, bo... Ja myślę, że dlatego, że właśnie Skoro ta cała historia świata jest właściwie historią mężczyzn i tyle było tam takich momentów, kiedy kobiety nie mogły robić tego, co robili mężczyźni, to ciężko jest po tylu wiekach historii zmienić świadomość i pokazać, że kobieta i mężczyzna może robić to samo, ale przede wszystkim mam wrażenie, że to jest walka o to, że nasz świat jest urządzony tak, jakby żyli w nim tylko mężczyźni. To, w jaki sposób pracujemy, na przykład, że pracujemy, że spędzamy w pracy 8 czy 9 godzin dziennie, a kto w tym czasie ma się zająć dziećmi, to, że kobieta jest w ciąży, rodzi dzieci i tak dalej, czyli jest na ileś tam lat wykluczona z rynku pracy, a rynek pracy oczekuje pracownika, który będzie pracował non-stop i wyjedzie na 2 tygodnie wakacji latem i tyle. I to tak naprawdę nie jest niczyja wina, tylko ten świat jest tak urządzony i może jest to moment, w którym można by wprowadzić różne zmiany i próbować. I te zmiany są wprowadzane. Są takie miejsca, gdzie są żłobki w miejscach pracy, przedszkola w miejscach pracy. Są takie kraje, gdzie to i ojciec, i matka muszą wziąć urlop wtedy, kiedy rodzi się dziecko. Więc dla pracodawcy jest wszystko jedno, czy on zatrudni mężczyznę, czy kobietę, bo jak mężczyźnie urodzi się dziecko, to on też mu zniknie z pracy na parę tygodni. Oj, niebezpiecznie uciekliśmy od historii. Ja bym jeszcze do niej na chwilę powrócił. Pierwsze z pytaniem zupełnie osobistym. Katarzyna Nadziwił, która napisała tę książkę Dzieje kobiety przez wieki całe, a nawet prawieki. W której z tych epok pachnie pani najładniej? Chciałaby pani być przez chwilę, albo może dłużej niż chwilę? Ja zawsze myślę, że jednak świat, w którym żyjemy teraz, jest najlepszy. Nie mam takiego resentymentu. Książka historyczna dla dzieci, którą pani pisze, koleżanka rysowała. Książka historyczna o historii interesuje nasze dzieci, jak pani uważa? Sprzedaje się to dobrze, czy nie wiem, czy czytają dzieci? Na razie się sprzedaje. Nie wiem, czy to jest rodzaj książki, które dzieci kupują same, czy myślę, kupują tak w ogóle rodzice. O książkach historycznych dla w dzieci. W ogóle książki historyczne dla dzieci. Książki historyczne dla dzieci się sprzedają, natomiast ja myślę, że w ogóle fajnie by było przemyśleć i zrobić jakąś taką dyskusję wśród i rodziców, i nauczycieli, i historyków, jakiej historii my chcemy uczyć dzieci. Bo my jesteśmy w takim jednym nurcie od lat, że wiadomo, o czym my te dzieci uczymy. Wojny, powstania, Napoleon i tak dalej. No tak w Polsce trochę mamy. Ale nie tylko w Polsce, na całym świecie. Znaczy uczymy takiej historii politycznej, historii wojennej, takich rzeczy. A właśnie nie uczymy... Zostają naprawdę bardzo duże połacie historii, takie jak historia kobiet, ale nie tylko historia kobiet, bo jest historia wielu, wielu innych i grup społecznych i wielu innych obszarów, o której się w ogóle nie uczymy. I pisząc tę książkę sobie pomyślałam właściwie, czy my refleksyjnie, czy bezrefleksyjnie decydujemy o tym, jakiej historii uczymy dzieci. W tej książce pani Katarzyny Radziwił znajdziecie państwo nie tylko historię kobiet, ale też przecież w ogóle historię. Tam jest i o wierzeniach dawnych, o tym, jak się ludzie ubierali, nie tylko przecież kobiety, o kulturze, o nauce i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu ktoś, co nie chce specjalnie słuchać o kobietach, tę książkę również może spokojnie przeczytać, prawda? Dzisiaj jeszcze w programie będzie o kobietach, bo czuję, że taki powinien być dzisiaj dzień, ten kobiecy. Na razie rozmawialiśmy o książce o historii kobiet, książce Katarzyny Radziwił, ilustracji Joanna Szeplewska. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Muchomor. To wydawnictwo wydało tę książkę, Historię kobiet, ilustrowaną dla dzieci. Bardzo piękną książkę. Proszę do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl. Historie jak z książki. Publiczne palenie książek i rękopisów jest praktyką starą jak świat. W wiekach średnich także gładzono ich autorów. O tym teraz szerzej profesor Michał Kopczyński. 31 marca bieżącego roku w Gdańsku, na koniec rekolekcji, prowadzący je ksiądz i uczestniczący w nich wierni rozpalili ognisko, w którym spłonęły przyniesione przez wiernych książki i jakieś inne gadżety. Wedle późniejszych wyjaśnień palono przedmioty popularyzujące magię i odwracające uwagę od Boga. W definicji tej zmieścił się zarówno tom Harry'ego Pottera, jak i afrykańska maska. Sprawa wywołała sięgające nawet poza granice Polski komentarze, a z uwagi na okres przedwyborczy przez krajowe media przelała się wręcz fala demagogii, zrównująca gdański stos ze stosami płonącymi w Niemczech w 1933 roku, krótko po dojściu do władzy Hitlera. Organizator happeningu zapłacił mandat, przeprosił za niewłaściwą formę wyrazu i wysłuchał upomnienia kurii biskupiej. Palenie książek i rękopisów jest praktyką starą jak świat, za którą stoi próba zapobieżenia rozprzestrzenianiu się poglądów uznanych za szkodliwe. Szkodliwe dla panującego wyznania lub dla władzy. Za najstarszy przykład tego rodzaju działań uchodzą wydarzenia z Chin z 213 roku przed naszą erą, kiedy to spalono rękopisy konfucjańskich traktatów filozoficznych i dodatkowo zakopano żywcem 460 zwolenników zakazanych poglądów. Od palenia rękopisów nie wolna była i europejska starożytność. U jej schyłku chrześcijanie palili odwracające uwagę od Boga pogańskie rękopisy. Rzymianie również nie byli chrześcijanom dłużni, a cesarz Dioklecjan nakazał spalenie chrześcijańskich rękopisów, choć Imperium Romanum nie okazało się w tej mierze skuteczne. W średniowieczu palono zarówno samych heretyków, jak i ich pisma, jak to się przydarzyło Janowi Husowi na soborze w Konstancji, ale wobec nieistnienia jeszcze sztuki drukarskiej książka rękopiśmienna nie wydawała się godna uwagi. Owszem, statuty arcybiskupa Mikołaja Trąby nakazywały kościelnym wizytatorom przeglądanie bibliotek instytucji wizytowanych, a także księgozbiorów poszczególnych duchownych w poszukiwaniu pism husyckich lub odpisów z dzieł Jana Wyclefa, ale o paleniu książek mowy nie było. Dopiero wynalazek druku i skuteczne nim posłużenie się przez Marcina Lutra spowodowało istną eksplozję zakazów i egzekucji książek, które przybrały formę ich palenia. Sam Luter w 1520 roku spalił potępiającą go bullę papieską wraz z pismami swego oponenta Johannesa Ecka. Ceremonia miała miejsce pod Wittenbergą i była starannie wyreżyserowanym happeningiem mającym na celu nagłośnienie idei zbuntowanego kaznodziei. Potem palono już książki nagminnie. W Polsce po raz pierwszy w Toruniu w 1521 roku, kiedy to spłonęły na stosie podarte uprzednio przez kata prace Lutra. Trudno zweryfikować, ile takich ceremonii miało miejsce w Rzeczypospolitej. Wielokrotnie bowiem natykamy się na informacje fałszywe, pochodzące od przeciwników inkryminowanych autorów, albo też od niezbyt wiarygodnych producentów wczesno-nowożytnych fake newsów. Paulina Buchwald-Pelcowa szacuje, że takich przypadków palenia książek mogło być od kilkunastu do kilkudziesięciu. Inicjatorami bywały zwykle kościoły i to wszystkie, od katolickiego przez protestanckie aż po arian. Cerkiew prawosławna preferowała darcie książek na pasy przy jednoczesnym gaszeniu świec w świątyni. Ale wymowa ceremonii była taka sama jak w przypadku palenia. Czasem palono książki na polecenie monarsze, niekiedy zaś na żądanie zagranicznych posłów. Kilkakrotnie taki postulat wysuwali posłowie angielscy, kilkakrotnie posłowie moskiewscy. Książka płonęła, jej autor najczęściej uchodził z życiem, choć i jego egzekucji domagali się zacietrzewieni ambasadorowie. Kilkanaście lat temu epizod z paleniem książek na katowickim rynku w styczniu 1937 roku przypomniał wrocławski polonista Krzysztof Polechoński. Spłonęła wówczas czwarta część podręcznika gimnazjalnego do języka polskiego zatytułowanego Mówią wieki. W inkryminowanym tomie znalazły się wypisy z literatury współczesnej, a w tym i reportaż Ferdynanda Getla pod tytułem Katowice z niezbyt pochlebnymi uwagami o urodzie miasta i jego mieszkańców. Cytat. Zamiast dam widzi się na ulicach baby. Czasami tylko wystrzeli z babskiej armii elegantka niby, ale taka, co jej wszystko wychodzi na bakier. a samo miasto było według Goethe'a brzydkie, brudne i pozbawione stylu. Nic dziwnego, że 300 oburzonych katowiczan rozpaliło ogień i wrzuciło doń kilka egzemplarzy podręcznika. Po pół godzinie przybyła policja, ale na miejscu nie było już nikogo, a stos powoli się dopalał. No i czy nie mieli racji mieszkańcy Katowic, że poczuli się tym obrażeni? Historia. Dzisiejsza rozmowa z Katarzyną Radziwiłł dotyczyła kobiet, ale która przeznaczona jest dla młodszego odbiorcy, jak mówiliśmy. To teraz temat, aby ten kobiecy temat pogłębić, chciałbym Państwu zaanonsować dla troszkę starszej widowni książkę o pierwszych kobietach, posłankach, a właściwie posełkach, jak o nich mówiono 100 lat temu. 100 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze, a Polska wtedy należała absolutnie do awangardy, jeżeli chodzi o ten temat. Do Sejmu Ustawodawczego, który miał na nowo określić sposób funkcjonowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, weszło 442 mężczyzn i 8 kobiet. Nazywano je właśnie posełkami, albo posełkiniami, albo wręcz poślicami. Panie wywodziły się z różnych środowisk, ale często wbrew swoim partiom działały wspólnie w sprawach, które uważały za ważne w sprawach kobiet. Zresztą nie tylko w sprawach kobiet zabierały głos posełki. Bardzo gorąco angażowały się na przykład w dziedzinę taką jak edukacja, a jednym z pierwszych wniosków dotyczył wprowadzenia, uwaga, w Polsce prohibicji. Wniosek jednej z posełek poddano do głosowania, ale nie przeszedł, ciekawe, tylko jednym głosem. I w ten sposób nie mieliśmy drugiej Ameryki. Książka Olgi Wiechnik, posyłki wydana przez wydawnictwo poznańskie ma formę żywego reportażu, którego bohaterkami są właśnie kobiety posłanki. Czas akcji obejmuje okres od początku XX wieku do czasów po II wojnie światowej. To jest naprawdę znakomita lektura, a jej bardzo mocną stroną jest, i to jest nie do przecenienia, to są źródła. Jedną z głównych bohaterek książki jest Zofia Moraczewska, żona byłego premiera, socjalistycznego premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Przed śmiercią w 1958 roku napisała testament i wydała go nawet drukiem. Teraz fragment z tego właśnie testamentu. Mężczyźni zdobywali nowe warunki życia, zmieniali i budowali według swojej woli podstawy jednostkowej lub zbiorowej działalności. Kobiety musiały zacieśniać się coraz bardziej w kręgu codziennych spraw. Z biegiem czasu próbowano uświęcić i otoczyć aureolą to zrezygnowanie kobiety z szerszych zainteresowań mianem kapłanki ogniska domowego, ale w rzeczywistości kapłanki odsuwane stale od nauki i spraw publicznych traciły coraz bardziej znaczenie w życiu społeczeństw ludzkich. Kocham kobiety, bo duszą całą odczuwam krzywdzącą jej nierówność. Pisała Zofia Moraczewska, jedna z bohaterek książki Olgi Wiechnik, posełki Osiem pierwszych kobiet. Te osiem pierwszych kobiet to były w tym pierwszym polskim Sejmie po wielu latach niewoli. Też przeczytajcie. Teraz część naszej audycji, w której historycy, dziennikarze, ludzie po prostu czytający książki historyczne polecają naszym słuchaczom lektury, a oni z tych podpowiedzi, jak wiemy, chętnie korzystają. Dzisiaj nie książka, ale historyczny periodyk poleca pan Dominik Szapigo. W nowym numerze Karty 99 tematem numeru są relacje polsko-żydowskie w drugiej połowie lat 30. Relacje żydowskich i polskich obywateli II Rzeczpospolitej. Poprzez świadectwa, zapisy indywidualne pokazujemy skomplikowanie tych wzajemnych losów. Opowiadamy o tym w kilku takich podtematach, między innymi poprzez zapisy młodych ludzi, a nawet dzieci, publikowane w małym przeglądzie redagowanym przez Janusza Korczaka. Opowiadamy też o relacji na styku państwo i kościół, relacja Polacy-Żydzi, o debacie intelektualistów, także debacie na łamach wiadomości literackich. Całość zamyka kontekst i takie swoiste podsumowanie badaczki tego tematu Anny Landau-Czaj. W tym numerze także mogą Państwo przeczytać wspomnienia Mariana Malinowskiego, bojowca PPS-u, który opowiada o działaniach niepodległościowych, ale też działaniach na rzecz praw robotniczych na przełomie w latach 1904-1905. I opowiada o historii ruchu w okolicach Radomia i w samym Radomiu. W bloku dotyczącym II wojny światowej opowiadamy o historii obozu Gęsiówka, obozu niemieckiego, który znajdował się na warszawskiej Woli. Prowadzimy tę opowieść od 1943 roku, wtedy kiedy ten obóz został powołany do życia, do sierpnia 1944 roku, kiedy został wyzwolony przez żołnierzy Armii Krajowej Powstańców Warszawskich. W tym też bloku wspomnienia Włocha Ezio Michellego, który ucieka z obozu jenieckiego, niemieckiego obozu jenieckiego na terenie Polski w Dęblinie i przystaje do polskiej partyzantki. Bardzo ciekawy, myślę, nieznany temat, wart uwagi. Opisuje swoje losy w tej partyzantce, też pewne problemy wynikające chociażby z nieznajomości języka. Kolejnym tematem, który podejmujemy, jest szeroko pojęty październik 1956 roku i Odwilż. Publikujemy fragment wspomnień Kazimierza Orłosia, który odmalowuje atmosferę października w swoich młodzieńczych wspomnieniach. A przy okazji wspomina też o swoim wuju Stanisławie Cacie Mackiewiczu. I drugi materiał w tym bloku to są właśnie kulisy powrotu do kraju Stanisława Cata Mackiewicza, opisane poprzez dokumenty osobiste, listy Cata, ale też dokumenty bezpieki, która prowadzi grę z Catem Mackiewiczem. On prowadzi z kolei grę z bezpieką i pokazujemy też finał tej historii, przyjazd Cata Mackiewicza do Polski w czerwcu 1956 roku. Mogą też Państwo obejrzeć bardzo ciekawy fotoreportaż pokazujący pierwsze 4 lata maratonu, wtedy zwanego Maratonem Pokoju, dzisiaj Maratonu Warszawskiego. To w jakich warunkach i jak zorganizowany był ten maraton w swoich początkach. Widać tutaj też dużą determinację zawodników, żeby pobiec. mimo dotkliwych czasami braków sprzętowych. Prezentujemy reportaż fotografa sportowego, fotoreportera Leszka Fidusiewicza. Na koniec opowiadamy o transformacji gospodarczej w roku 89. I tutaj zapis Jacka Faltynowicza, który w 89 roku jest jeszcze młodym inżynierem, pracuje w dużym przedsiębiorstwie państwowym ZWAR. Staje do konkursu, wygrywa ten konkurs na dyrektora i jego zadaniem jest m.in. wprowadzenie tego właśnie zakładu w warunki funkcjonowania na wolnym rynku. Opisuje różne dylematy, temu towarzyszące problemy i takie kulisy transformacji widziane właśnie z perspektywy tego jednego zakładu. Bardzo Państwa zachęcam do lektury 99 numeru, zarówno ze względu na tekst, jak i towarzyszącą ikonografię. Historie jak z książki. I na koniec chciałbym przypomnieć, że do 30 czerwca, więc trzeba się śpieszyć, trwa konkurs na książkę historyczną roku. Chodzi o książki historyczne XX wieku. Organizatorami i fundatorami nagród są Telewizja Polska, Polskie Radio, Narodowe Centrum Kultury i Instytut Pamięci Narodowej, a także Polskie Radio jest jednym współorganizatorów, patronem medialnym tego konkursu. Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2018 a 30 czerwca 2019. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie 3 tytuły, rektor 1. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie, właśnie jak już mówiłem, do 30 czerwca na adres Instytutu Pamięci Narodowej 2 egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Proszę zgłaszać, to bardzo ważny, prestiżowy konkurs. A już Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Dobranoc. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Why the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Don't question why. Tell you it's the only way to be. Cause she just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Oh no, at such a cost. Catch your dreams before they slip away. And dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang?